پاش روی سباستیان لشارکه دا جوی لدنجی اوتومبیلی پولیس بو لترسان خوی لجه زمین شار دوا لوی توشی گنزیگ بو که پاره لبانق دزی بو او گنزه زور نخوش بو بوی سباستان یارمتی دا و پوچینار تا لدرمان خانه درمانی بو بینه گنزه که دز جیر کرا بلام سباستیان توانی خوی رزگار بکاو لسرگشتکی بردوان بو تا گیشته دریا باشه دبی استا با پیرمو انجلینا چی بکن؟ چی روی داوا؟ پوچی کن جین چوی اوی؟ کشتی؟ با تو زگ لکشتیه که نزیگ بینوا او کاته تن باش و دیاره کس لوینیه تولت بابتین دید بیل ور بابتین بابتین اناو کشتی که واد یاره کلیلیان داوا بیل دتوانی سرکوی؟ زور چاکا بریار منده او شولی را بنوی واز بین خوام دی ها؟ دای جوبن بله بله باش اغدار بل کورینا بله بله بله گولم کارا کارتا زور چاکا لی پسراوکت بیت ایرکوانو دمان بینه باش خوطا ماندی دخن ها چون که پارا چی زور باش ورده گرین دنا اگر آشکرا بین ماندی بون من هموی دروا دمانوی چاوکتان بکن شش چاو ها خوطا نوی کن او برو ایره دی گورم ایما اماده اینو دروین باشه بابروین خواه جان او کشتی که بره کود Thank you. دوکانو باز بدم. بیل بیل آفرین بیل تینه ما بولی اکتری دا ببرین یچک برو ایره دیه کناره که دور کوتی نوا بیل اگر شتیگ نکن نوا لگل خواهان دمان بند باشه چی بکن دی بیل ورا بیم بلا شتی چی سرد بید بلا گورو شتی چی سپی بود بیم بلا نسا کس لیو یا نه خیر کسی لیو نیا چون دمشا ما کرد ادیوانی برم بلو بلو اگر کسی گلوی بیم و بخوام دزانم چیلی دکم چمشای دانی شبیر زور جوانه اوه هر ایز نبو بفشه بو براستی کابنه چی نیشانه راستی دزانی چند کسیم کشته تا دستم بسر او پاپوره دا گرد شغل چی زور سخت بو چند کسید که هشت لوانه کش راوکان گو رامل و زنده کو ترمایی استاش لناو کشچه کمان دا ما بن بله چی روچک درباره او مسئله هی کوری باش تماشا کن کشتی جنوککان تو برواده که بیر به هر حال دبی رگه یک با درچون من لو کشتی بدوزی نوا بله تازه لپنزاره که شته چی سپیم دید شته چی سپی؟ بگره نوا یاشه نارکه بگره نوا اگر نخراب بام بسر بیه کورا بارم ده کورا بارم ده کورا جنوکه کلم ده ده کورا بگه نفریه کابتن کنه با جنوکه بو بله بله جنوکه بو دی سر آتو آتو بشو تو کابتن کابتن فریام آکو کابتن فریام آکو کابتن کابتن بگره نوا لای کنارکا بگره نوا اگر نا خواب دام بسر دی کابتن بریم اوه چه بوده قسم لە بۆ بکە کاپتن جنۆکە هاتووڕاون ئەوە چ بوویە قسەی بکە دەی گەورم دەرمان یەکم دێت بەخ بە چاوی خۆم دێتم وەڵا دێتم ماتەیارێ لە پەنجەرە لە پەنجەرە دێتم دەویست بێ بماگری ناچێتە عەقڵم بەرە وەڵا بۆ بە چاوی خۆم دێتم گەورم نە پەنجەرەی ئەرە بێات دەترسێم خەون تان دیتی بێ گەورم وەڵا بۆ دوو چاوی خۆم دێتم دەویست بێ کاپتن بابگەڕێنەوە تو خوا هەر لە سەرەتا ئەم کەشتە بدڵ نەبوو وەی بابا شکرە کاپتن چما لێ دەکەی باوەڕ ناکەم شتی وا هەبێ نەخێر قەت باوەڕ ناکەم چێر لەگەت و ماتوچێ ئەی جنۆکە ئەوە دێ پێش نێ پێش دەتخوژم دێ بێل خۆتی سێدادا ئای بابا ئەوە ئەتووی ئەوە ئەتوو بی جنۆکەکە باشت ترساندین دای گچکە ئێستا وەرە دای وەرە خوارە هەر ئێستا وەرە خوارە زووبا دای وەرە خوارە دای وەرە پوچی مەترسێ ئەمن لە هەڵگەڕان زۆر لێ هاتووم پێم بڵێ باشە بێت لەکوێیە بێل نێیتێ ئێرە پێتم گوت نێیتێ ئێرە لەگەر تۆمە گچکەم ڕاول بریم هەر ئێستە وەرنێرە هیچ جنۆکە چلێ نیە دای وەرنێرە زوو ئێستا جنۆکەکەتان پێدەناسنم کە ئێوەی ترسان ئەو ئەتووی هەی شەیتان تم بێت دەکەین دایانگر نەخوارە ئەوە کۆتایی تۆیە هەی جنۆکە درۆزن وەک مشتی بەرتەلە لێ هاتووە بێر ڕەکە بێر نەجولەی بێل دەمان چ زۆر مەترسیدارە بگەڕێوە بڕۆنەکر ڕافیەکەی گەڕە زوو دای زوو درەنگە بەسەر چاو کۆتایی نزیک بووتەوە ئەی جنۆکە درۆست نەکا بەڕەمان کەندی دەتەوێت نهێنی ئەو کەشتی ئاشکرا بکەیت؟ زۆر سپاس کە ئێمە ترسان، لەبەر ئەوە ئێستا تێشەقت دەکەین. کورینە بابم بۆ نەخۆشەوە سەر و پێچێکەڵ دێن و سەرما گەرم بکەم. کوری باش تۆش نایە تۆزە کسەرت گەرم کەی؟ دێبەرم دەن دێبەرەوام کەن. پاش ئەوەی کاتە چ خۆش بەسەر دەبەین فرەت دەدەینە ناو دەریا و سەلام لە قرشەکان بکە. وەڵا قرشەکان خنی دەبن کاپتن. بیل نتوانی؟ نتوانی؟ باشه چی بکین ها؟ نخیر نمی ببم خوراک بو ماسی قرش. نه نه قد لنا گرم جارش کشتی وار رو بدا. پوچی کاتی خواردن نیا؟ دیور ایرا نه نه خواردنم نه بکو گیری رفیعکا بجولینا دیتو خرابا. پوچی اوت سیتیک توی برو گیری رفیعکا بجولینا دی خرابا. بله بله گیره کب جولینا تا بتوانی بین خواره اوم مبستا دی افرین بی جولینا دی پوچی حد که گیشتین بارکه بخیرهی دفروشین رازده که پارش چاک بدست بینین. اواتسیا او تو را باوادا زوله که که دریاش پولان داوی. ها؟ او چیا؟ نخیر! بابسم بی تو پیانم! جوانا! جوانا! جو بیان گرن! لینه گرن درچن! هر ایستا در تو پیانین های پیر سنگی گوره بابی! آیا بابا! ای آفرین بیل. چی دەکەی؟ بێل سەگێکی زۆر ئازایا. تێگەویشتم هەرچێکت دەوێ ئامادەم بەس سەگەکەی دورخەوە دای کە ای دەبنجی بێمێشک ڕۆژێک دابیا و درکەت لە بن پێی دەردەینم. زۆر چاکە بێل، باب گەڕێینەوە بەندەرەکە. ئێستا ئەمە کاپتنم، باب گەڕێینەوە بەندەرەکە. باوەڕ ئەکەوێ. دەی بێل، دەی. عقل، كشتك هيك دشتيني. یکی راستا لخورینی کشتی زور قرصا ها؟ ها؟ ای ایوا اوات نکن لده گورم امر کابتونی و کشتیم امان انا اوتورا کردوا تو یا سای بندرت پیشر کردوا ببه پرست هاتو تینا ام بندرا سر پیچی زورت کردوا دیور اخوانو ده بی سزا بدری آرستا امن نبوم گورم او کرابو لگر سگا کن چه؟ کاز نجو لیرم شوینا Thank you.